A28. En op de A59 van Os naar Den Bosch heb je nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Paalgraven en Os. Dat komt doordat er een lading bakstenen op de weg ligt. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Nederland is tegen, maar door een opmerkelijke Oostenrijkse draai vanmiddag is er toch voldoende steun voor de Europese Natuurherstelwet. Het is een ongekende schoffering, denk ik ook, van de veranderde politieke realiteiten van de kiezers die natuurlijk onlangs aan de stembus zijn gegaan. Ongekend, echt ongekend. Net als deze Sander Smit van BBB Europa vrezen veel boeren deze nieuwe verordening uit Brussel. Veranderen is het juist feest, want de natuur in Europa staat er te slecht voor om niets te doen, zeggen zij. Wie heeft er gelijk? In de eerste week van juli staat er een nieuw kabinet op het bordes. Ik wil zeggen bordes op het kabinet, maar het is andersom natuurlijk. Een nieuw kabinet op het bordes. Dat liet informateur Richard van Zwol vandaag weten. Op dat bordes staat dan zeer waarschijnlijk ook gewoon Marjolein Faber, de beoogd PVV-minister voor asiel en migratie. Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de VVD. Leden van de Liberale Partij maken zich zorgen over onder andere deze uitspraken van Faber. Er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking. Ik zeg niet dat alle moslims terroristen zijn, maar alle terroristen zijn wel moslim. Ik hoef dat allemaal niet te begrijpen, moeten er gewoon vanaf, uitzetten. Geen immigratie uit islamitische landen, dan is het gewoon klaar. Rutte die ons land laat uitwonen door honderdduizenden gelukszoekers. Rutte die gaaf Nederland transformeert naar de ruïnes van Rutte. Voorzitter, dan vraag je je af, zit de vijfde kolonne dan niet eigenlijk achter de regeringstafel? Had de VVD-top zich harder moeten verzetten tegen Marjolein Faber? En wat is nou precies liberaal? Dat ga ik vragen aan Paul Slettaar, hij is vicevoorzitter van Klassiek Liberaal. En Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD, jongerenvereniging gelieerd aan de VVD. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. En Klassiek Liberaal is ook een onderdeel van de VVD, hè? Dat maar even duidelijk hebben. Dus we praten met twee VVD'ers hier aan tafel. Meneer Slettenhaar, mevrouw Faber kan na spoedoverleg toch minister van Asiel en Migratie worden. Vindt u dat terecht? Het is goed dat Dylan zich heeft laten horen. Dat is de leider van de VVD, ja. Dylan Jassikos, ja, precies. Wij willen dat het hoofdlijnakkoord wordt uitgevoerd. Dat betekent dat deze mevrouw dat moet doen. En als onderdeel van het team zal ze dat moeten doen binnen de normen die binnen de nieuwe regering gaan gelden. Dus dingen die zij in het verleden heeft gezegd en die onverstandig zijn, ja, die zal ze niet kunnen herhalen. Dat is logisch. Het moet gewoon geleverd worden. Dat hoofdlijnakkoord, zeker op haar portefeuille, is ontzettend belangrijk. Ja, ik vroeg eigenlijk, vindt u terecht dat zij toch minister wordt? Ondanks het verzet, aanvankelijke, openlijke verzet van mevrouw Isilgus daartegen. Kijk, wij hebben een heleboel goede kandidaten vanuit de VVD. Andere partijen gaan over hun kandidaten. Op het moment dat daar geen bezwaren zijn. Ja, die waren er wel. Ja, maar er zijn altijd bezwaren tegen mensen van andere partijen. Want anders staat ze niet bij een andere partij. Dus ik ken deze mevrouw niet. Hè. Ik ken de Dylan Jessogos wel, die vertrouw ik. Dus ik denk dat het goed is dat we eindelijk aan de slag gaan om een aantal problemen, met name die problemen rondom de grote asielmigratie, op te lossen. En zij moet dat doen. En daar wordt ze op afgerekend. Vindt u terecht dat zij toch minister wordt? Ik ga haar beoordelen op wat ze levert. En hoe ze zich gedraagt. Ik heb het idee dat ik geen antwoord krijg. Ja, maar ik ga toch niet vooraf bespiegelen of iemand wel of geen minister moet worden? Nou, dan ga ik het aan Mauk vragen. Mauk Bresser, vind jij terecht dat ze minister wordt? Nee. Kijk, dat kan hij gaat wel vooraf bespiegelen. Ja, en dat is namelijk omdat Marjolein Faber de afgelopen jaren best wel heeft laten zien wat zij waard is en waar haar grenzen liggen. En ondanks het hoofdlijnenakkoord, waar wel wat op aan te merken is, maar wat een logisch akkoord is voor de partijen die hebben onderhandeld, gaan de ministers het hoofdlijnenakkoord uitwerken. Dat wil dus zeggen dat iemand met haar grenzen, waar zij denkt dat of gebrek aan grenzen, wat wij betogen, in ieder geval iemand met haar belevingswereld gaat dat hoofdlijnenakkoord uitwerken. En wat ze daar in het verleden over heeft laten zien, maakt haar absoluut niet geschikt als minister. Je mag toch wel een bepaalde ondergrens verwachten van integriteit, van respect voor anderen, van een minister. En dat hebben we bij Marjolein Faber niet gezien. Maar hoe stel je dat vast dan? Hoe bepaal je wat de grens is en wat niet? En hoe je daaraan voldoet? Ik denk dat op het moment dat je Uitspraken doet over een incident in Groningen. En daarvan zegt, het was iemand met een Noord-Afrikaans uiterlijk, wat zelfs het OM heeft ontkracht. Of op het moment dat je het dus, over dus omvolk... een feitelijk onjuiste tweet liegen, omdat het binnen je eigen... En dat niet toegeven. En omdat het binnen je eigen frame beter past. Het hebben over omvolkingstheorieën. Daar dus, mag je op zichzelf over praten, lijkt me. Je mag daarover praten, maar ik denk dat het wel veel zegt over waar je feiten vandaan haalt. Je kan zeggen, het is een hele slechte theorie, maar dan mag je het er nog wel over hebben. Ik zeg het betoog ook niet dat je er niet over mag hebben. Ik zeg alleen dat op het moment dat je dit in het verleden hebt gedaan en hebt gezegd, dat je daar ongeschikt maakt als minister. Ja, haar uitlating in het verleden, daarvan zeg jij, die zijn zodanig dat ze van mij niet geloofwaardig. Pas niet bij de toon van het ambt, geloof ik, dat mevrouw Jezielkus zei. Precies. Ja. Waarom vindt u het raar dat hij dit zegt, minister Letthart? Nee, ik vind niet raar dat hij dit zegt. Ik snap wel dat als mensen domme dingen zeggen, of als mensen dingen zeggen die niet waar zijn in hun rol als oppositielid. Ja, dat ook wat gevolgen heeft voor je statuur daarna. Maar als je al die mensen het ambt gaat ontzeggen, dan betekent dat wat. Dus ik heb er wel vertrouwen dan in. Dan kan je eigenlijk niet meer werken, zegt u. Ja, dan wordt het lastig om samen te werken. Het is al lastig om goede coalitie te vormen in Nederland. Stabiliteit is belangrijk in ons land. We moeten echt aan de slag met elkaar. Ik heb er wel vertrouwen in dat het regeerakkoord, wat natuurlijk niet alleen door deze mevrouw geschreven wordt, maar door Paul, de hele er is ploeg. Nog geen regeerakkoord. Er is een hoofdlijnakkoord dat uitgewerkt wordt door deze ploeg. Dat zeg ik. Dus dat uitgewerkt wordt door deze ploeg en niet alleen door deze mevrouw, dat op een goede manier gebeurt. Want maar ik heb vertrouwen grens, in die mensen die wij... Is er een grens? Mauk zegt, er is een ondergrens en daar zit deze mevrouw onder. Die dingen die in het verleden gezegd zijn, die kunnen niet opnieuw gezegd worden. Daar ben ik het mee eens. Dan is het klaar, dan moet ze weg. Ik ga natuurlijk niet voorspellen wanneer een minister weg moet. Het is geen voorspelling, maar wat u vindt dat zou moeten gebeuren. Maar ik vind dat er een goed hoofdlijnenakkoord moet komen. Sorry, een goed regeerakkoord moet komen uit dat hoofdlijnenakkoord door deze ploeg. Ik heb vertrouwen in. Ik heb gezien welke mensen de VVD aan boord heeft gekregen. Goede mensen is Mark mee eens, zie hem knikken. Dat zijn wel de mensen. En ook bij NRC zie je dat er een aantal gekwalificeerde ministers zijn. Daar heb ik ook vertrouwen in. Dat die het hoofdlijnenakkoord kunnen gaan uitwerken en een regeerakkoord. Maar dan doen ze dat toch samen? Ja, maar het probleem is wel met dat iemand met het profiel als Marjolein Faber ook mee gaat werken aan dat akkoord en haar belevingswereld ook maar in gaat werken. Ik ben bestuurder. Ik weet dat je als bestuurder werk je altijd als team. Er is eenheid van kabinet, dus je werkt als team. Al die mensen moeten laten zien dat ze teamplayers zijn. Ja, maar toch nog een keer, meneer Slethaar, want ik had de indruk dat u weer mijn vraag niet beantwoordde. Dit is leuk. Vroeger was wel eens het heel duidelijk. Nu zit u in een andere rol. Nu kunnen we ook een beetje pesten. Ja. Is er een ondergrens aan wat iemand gezegd heeft in het verleden, waarvan je zegt, ja, maar als je dat helemaal gedaan hebt, dan houdt het op. Er is een ondergrens aan wat mensen zeggen op het moment dat ze in het ambt zijn. Op het moment dat mensen in het ambt zijn en ze houden zich niet aan de lijn, zoals je in Oostenrijk ziet, dat iemand opeens iets gaat tekenen tegen... Daar komen we zo over te spreken. Ja. Maar het is toch niet zo klinisch als de rol waar je in zit is ook wat je bindt in wat je zegt. Je staat toch ergens voor. Je hebt toch bepaalde waarden waarvoor je staat. De houding en toon. Dat staat los van in welke rol. Je kan niet mensen, groepen van de bevolking jarenlang voor rotte vis... Dat kan wel, maar je kan zeggen, ik vind het niet gepast dat je dan minister wordt. Het verschil tussen Mark erbij is dat ik ook wel vind dat mensen van bepaalde partijen dingen zeggen waarvan ik denk, dat lijkt me vreselijk. Maar als je dan gaat zeggen, daar mag je nooit mee samenwerken, dan Ik zeg niet dat je daar nooit meer mee samen mag werken. Ik zeg alleen dat je je echt moet afvragen of je mensen die dat soort dingen hebben gedaan in het verleden in het centrum van de macht wil zetten. Nou, je vraagt niet af, je zegt je moet ze niet in het centrum van de macht. Nee, precies, want Dylan heeft dat gedaan. Die heeft die vraag op tafel. Dat afvragen heeft ze gedaan. En ik wil daar ook nog een ander punt bij maken. Is dat doordat Dylan dat gedaan heeft, is ook even duidelijk gemaakt waar die grenzen liggen. En vervolgens gaan we eroverheen. Dat weet je niet. Want dat we gaan zien we nu, want ze worden toch. Nee, we zijn nog niet begonnen. Straks als we begonnen zijn, dat regeerakkoord komt er. Waarvan ik hoop dat alles wordt uitgevoerd wat in het hoofdlijnakkoord staat. En anders moet Marjolein Faber toch weg. Nee, want jij bent de hele tijd allerlei fictieve voorspellingen aan het doen. Ik bedoel geen fictieve voorspellingen. Jawel. Ik zeg dat hier de grens is. Jij zegt, die grens is er nog niet, want we moeten kijken wat het resultaat is. Er is gezegd, ik ga niet dit soort dingen opnieuw roepen. Dus ik ben het met jou eens dat als dat je het hebt niet over gezegd. Omvolging... Nee, dat heeft ze niet zo dat heeft gezegd. Ze niet gezegd. Ze heeft ook gezegd dat ze niks gaat terugnemen. Dus het is helemaal niet gezegd dat ze dingen niet gaat, dat ze niet opnieuw gaat zeggen. Jij wil voorspellingen doen, mijn voorspelling is dat zij niet... Ik doe geen voorspellingen. Ik kijk naar wat ik wel weet. En dat is wat ze heeft gedaan. Dus er hoeven geen voorspellingen worden gedaan. We weten wat we aan Marjolein Faber hebben. Dat heeft ze in het verleden laten zien. Daarop kun je nee, dat is geen voorspelling. Je weet wat ze in het verleden heeft gezegd. Daar kun je erop beoordelen. En wij zeggen, dat is absoluut niet iemand die in de rol van een minister wil hebben. Ja. Mijn voorspelling is dat zij dat niet zal doen. Dat ze niet, dat nog, zou keer, heel opstandig niet zijn. Nog een keer deze uitspraak zal doen. Ze, nee, ik zal niet nog een keer over. Kijk, ik vind maar ze heeft wel de ruimte hele, op de, om dat en, te doen. Als natuurlijk, partij is de, tuurlijk heeft ze dat wel. Heb want, gezien. Nee, dat hebben we niet gezien. Jawel, want Dylan heeft daarop ingegrepen. Je hoort, ze heeft er niet op ingegrepen, want ze is nog steeds kandidaat-minister. Het is belangrijk. Nee, want kijk. Het is belangrijk dat als je straks een regeerakkoord hebt, dat je elkaar als bestuurder binnen dat regeerakkoord aan de regels houdt. Okay, en daaraan voorafgaand zegt u, is dat mij geen grens of geen... Ik heb niet gezegd dat er helemaal geen grens is. Nou, dat hoorde ik wel. Ja, nee, ik zeg op het moment dat mensen benoemd worden, hè, dus op het moment dat er geen belemmeringen zijn van formele aard, en je maakt afspraken in dat regeerakkoord, je hebt een constituerend beraad. Dan is dat waarop is u dat mensen gaat de ondergrens. Oordelen. Dat zijn de afspraken die als team maakt. U heet klassiek liberaal te zijn. Noem jij jezelf ook liberaal? Ik ben zeker liberaal. Maar niet klassiek? Dat hangt van het onderwerp af. Oké. Wat is liberaal in deze? Ja, nee, wat is liberaal als het gaat om zo'n... Ik ben politicoloog en ik vind dat binnen de VVD dat er gewoon heel veel ruimte moet zijn om verschillende opvattingen te hebben. Dus die kamers in de woning waar verschillende VVD'ers inwonen, zoals volgens mij Bolkestein het zei. Ik vind het hartstikke goed. Wat ik fijn vind van de VVD is dat we discussie kunnen voeren zonder dat je ruzie met elkaar krijgt. En dat liberalisme, maar dat is geen antwoord. Nou, wat is liberalisme? Dat is natuurlijk vertel het mij. Waarom is het liberaal? Wij zijn toch geen partij zoals CPN die gewoon een rood boekje heeft. Daar staat in, dit is wat we moeten vinden. Nee, maar ik vraag wat voor u liberaal is als je het over dit thema hebt. Als je het gaat over wat iemand in het verleden heeft gedaan. En dan zegt u van dan als je nu aan het regeerakkoord houdt, vind ik het goed. Is dat ultiem liberalisme wat u betreft? Nou, ik kijk, als we het hebben over bijvoorbeeld over hoe je bestuurt. Dan vind ik dat je binnen de afspraken van het besturen betrouwbaar moet zijn. Dus dat je zaken die je belooft ook echt uitvoert. Ja. En dat je in het team samenwerkt. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is liberaal. Afspraak is afspraak. Hou je aan je afspraak. En dat geldt dus ook voor andere partijen. Maar op het moment dat je minister bent, zit je er niet meer alleen voor de VVD. Dan zit je er voor heel Nederland. Ja, maar ook wat betekent liberalisme in deze kwestie voor jou? Ik denk dat in deze kwestie het vooral gaat om het stukje verantwoordelijkheid en het stukje verdraagzaamheid. En op het moment dat je iemand als Marjolein Faber een minister laat worden, dan neem je je verantwoordelijkheid niet, want je stelt geen grens. Je laat alles passeren. Je zorgt er niet voor dat er kaders zijn waarbinnen je kunt opereren. Als zij had gezegd dat uitgemaakt voor jou, als dat gezegd, oké, dat heb ik toen gedaan als oppositielid. Als ze überhaupt, ik zou dat zeker erkend, niet meer doen. Als ze überhaupt had erkend dat dit uitspraken zijn die niet passen bij de rol van een minister, had dat al een verschil gemaakt. Maar dat is ze niet eens bereid om te doen. Nee. Maar dit gaat om een stukje verdraagzaamheid. Paul zei het heel goed. Je bent minister voor heel Nederland, maar Marjolein Faber heeft in het verleden uitspraken gedaan waarin ze er niet wil zijn voor heel Nederland. Ja, Pieter Omtzigt. En daar wil ze niet op terugkomen. Dat zegt erg veel. Ja, Pieter Omtzigt werd afgelopen zaterdag bij Nieuwsuur gevraagd naar de uitspraken van mevrouw Faber. Als zij het woord omvolking weer in de mond neemt, is dat dan voor u de grens? Ik kan me niet voorstellen, straks als een minister in het kabinet zit, dat het kabinetsbeleid zal zijn. Want het kabinet spreekt met één mond. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik een kabinet dat hoor zeggen. Ja, de omvolkingstheorie, dat is een theorie die zegt dat er een soort geheime elite is die de Europese bevolking wil vervangen door mensen van kleuren uit Afrika vooral. Dat is die theorie. Dat kan nooit kabinetsbeleid worden, zegt Omtzigt. Is dat ook uw criterium? Ja, ik vind dat afschuwelijk. Hè? Dus racisme is. Nou ja, het is een complottheorie. Ja, dus daar heb ik een ontzettende hekel aan. Ik heb heel veel vertrouwen in Pieter Omtzigt, vooral vanwege dualisme. Ik geloof ook dat onze partij dat bezigt. In heel veel gemeenteraden zie je dat ook. De Kamer is de baas. Ja, maar zodra mevrouw Faber één keer laat blijken dat ze nog steeds in die theorie gelooft, is het dan klaar? Maar nu gaat u weer voorbeelden geven. Ik heb vertrouwen in dat mensen als Pieter Omtzigt, Dylan Jesselgus, dat die ingrijpen op het moment dat de grenzen over worden gegaan. Ja. Daar heb ik vertrouwen in. Dat ligt bij hun. Het mandaat om in te grijpen ligt bij hun, bij welke minister dan ook. Ja. Mauk, ja, ze mag al niet eens aantreden voor jou. Dus als ze weer over omvulking begint, dan moet ze sowieso weg. Dat lijkt mij zeer verstandig. Want als je die grenzen niet stelt, die lijken nu alleen maar te vervagen. En ook Omtzigt in dit fragment is extreem vaag over waar die grens daadwerkelijk ligt. Steun je nog wel de deelname van de VVD in dit kabinet? De inhoudelijke bijdrage vanuit het hoofdlijnakkoord. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt uitgewerkt. Ik denk dat de VVD daarin de punten heeft binnengehaald waar wij als JVD in ieder geval altijd voor hebben opgeroepen. Mm. Ik ben zeer positief over het nieuwe ministerie voor Klimaat en Groene Groei. Ja. Over het binnenhalen van de veiligheidsthema's. Toetreden van de VVD tot het kabinet? Daarop is er nog heel veel te behalen. Daarop is het antwoord ja. Maar het moet niet het doel heiligt niet de middelen. Nee, dus er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Paul Slettenhaar, vicevoorzitter zie ik hier. Je bent vicevoorzitter van Klassiek Liberaal. En Mark Bresser, voorzitter van de JOVD, de jongerenvereniging. Gelieerd aan de VVD. Beide hartelijk dank. We gaan even voetballen. België, Slowakije. Het was 1-0 voor Slowakije. Dien van het Laar. Het gaat niet goed met de Belgen? Het gaat zeker niet goed met de Belgen. Want het staat nog altijd 1-0 voor Slowakije. Na een vroege goal van Iwan Schrans en Koen Kasteels, de keeper van België, voorkwam net met een geweldige redding dat Slowakije op 2-0 kwam. En dan kun je zeggen, België valt enorm tegen in de eerste helft. Maar de Slowaken, die hebben de zaak in zijn verdedigend opzicht en in organisatorisch opzicht gewoon uitstekend op orde. Komen hun taken uitstekend naar de discipline die is om over naar huis te schrijven. Prima allemaal wat dat land laat zien. En dus een terechte 1-0 voorsprong aan het einde van de eerste helft door die vroege goal dus na 8 minuten. En België, dat mag van geluk mag spreken dat het na 37 minuten niet op een 2-0 achterstand kwam. Want dat schot van Haras Lim, een andere buitenspeler van Slowakije, werd echt geweldig met de linkerhand nog uit de bovenhoek getikt door de Belgische doelman Koen Kasteels. En dus zullen de Belgen zo meteen in de rust echt met een ander strijdplan moeten gaan komen. Want de eerste 45 minuten van dit Europese kampioenschap, dat is er eentje om heel snel te vergeten voor de Belgen. We kruipen richting de rust met nog 20 seconden te gaan. En dus een verrassende 1-0 achterstand voor de Belgen tegen de Slowaken. Dankjewel, Dien. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het was een draai van je welste op eigen houtje, stemde de Oostenrijkse milieuminister vandaag toch in met de Natuurherstelwet. En daarmee hielp ze die wet aan een cruciale meerderheid in Europa. Demissionair natuurminister Christiane van der Wal stemde tegen de wet. Maar door de Oostenrijkse draai gaat de verordening uit Brussel toch gewoon door. Is dat goed voor Nederland? Ga ik vragen aan Marjan Mindesma, zij is van Urgenda, Alex Datema, directeur Agri van de Rabobank, en Ger Koopmans, voorzitter van LTO Nederland. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Goedenavond. Ja, meneer Koopmans, is het een goede of een slechte dag voor de natuur in Nederland? Het is een slechte dag voor de verduurzaming van Nederland. Want ondernemers die graag willen investeren in verduurzaming lopen hierdoor het risico dat bovenop de ellende die we al hebben met de stikstofregelgeving nog meer risico gaan lopen dat een vergunning aanvragen voor die verduurzaming, voor een verbetering van de bedrijfsvoering, dat die geen antwoord krijgt of zelfs afgewezen gaat worden. Maar waarom is dat slecht voor de natuur? Omdat ondernemers alleen maar investeren in ontwikkelingen die de natuur verbeteren. Je kunt in Nederland sowieso al heel erg lang, al sinds 2012, geen vergunning krijgen voor uitbreiding van je bedrijf als je daardoor niet tegelijkertijd stikstofuitstoot vermindert. Nou, u zegt investeren. Dat is in die periode ook intensief gebeurd. En dat ligt stil sinds 2019, sinds de uitspraak van de Raad van State. U zegt boeren investeren sowieso natuurvriendelijk. Dus als je het moeilijk maakt om te investeren, dan gaat de natuur niet vooruit. Nou, zij investeren altijd in ontwikkelingen waardoor dat met de regelgeving die daarbij hoort, dat altijd de stikstofuitstoot vermindert. Zeker. Mevrouw Minnesma, het is een slechte dag voor de natuur vandaag. Nee, ik denk dat het fijn is voor de natuur dat deze wet, deze verordening toch is aangenomen. Hij is wel heel erg afgezwakt, dus er had heel veel beter kunnen zijn. Maar er is natuurlijk veel meer natuur dan het gedeelte van de landbouw of wat naast de landbouw ligt. En Nederland heeft ongeveer de slechtste staat van de natuur van Europa, dus wij hebben echt nog heel veel te doen. En er is al heel veel regelgeving in de EU waar de boeren last van hebben. Dit voegt daar nog niet zo heel veel aan toe. Dus dit helpt eigenlijk om al die andere dingen die al gedaan moeten worden te realiseren. Ja, meneer Datema, is het een mooie dag voor de boeren in Nederland? Nou, ik denk dat voor de boeren dat die het gevoel hebben van er komt weer iets op ons af en dat ze dat moeilijk kunnen peilen wat het echt betekent. Dus ik denk dat heel veel boeren wel echt het gevoel hebben, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Als ik er zelf zeg maar enigszins nuchter naar kijk, denk ik niet dat er nou zo heel veel veranderd is of die nou wel of niet aangenomen is. Omdat eigenlijk alles wat in deze wet staat ook al in andere wetgeving staat. Het wordt alleen wat meer bij elkaar gebracht. Ik begrijp de zorg van Ger Koopmans zeker wel. Nou, maar die is niet nodig dan als ik u en mevrouw Minnesma hoor. De dingen die moeten gebeuren, moesten toch al gebeuren. Ja, dat is wel een beetje hoe wij ernaar kijken, zeg maar, vanuit de Rabobank. Maar, zeg maar, dat zal ons beleid niet beïnvloeden nu deze wet is aangenomen. En als die niet was aangenomen, bleef ons beleid ook hetzelfde. Omdat wij echt naar lange termijn beleid kijken. De vogel- en habitatrichtlijnen, dat soort dingen. En die liggen eigenlijk allemaal al vast. En ik wil er wel bij zeggen dat de oude versie van deze wet, zoals die ingekleurd was, ja, die had wel enorme impact gehad. Ja, maar dat was nog een wet waar allerlei verplichtingen uit voortvoerden. Dat is nu een inspanningsverplichting geworden. Ja. Hè? Dus dat geeft meer ruimte, zou je zeggen. Het blijft altijd spannend, hè, hoe het ingevuld wordt vanuit Europa. Maar dat het echt inspanningsverplichtingen zijn geworden, dat maakt in ieder geval dat je de ruimte krijgt, zeg maar, om zelf plannen te bedenken. En volgens mij hebben we in Nederland al een paar hele mooie plannen liggen om daar iets aan te doen. Hè. Ja. We hebben een aanvalsplan Grutto, we hebben een aanvalsplan landschapselementen. Dus er liggen ook wel ingrediënten klaar waarmee we volgens mij wel een dappere poging kunnen doen om invulling te geven aan deze wet. Ja, mevrouw Minnesma, u wil iets zeggen? Ja, maar juist. Oh, meneer is mevrouw Minnesma en dan meneer Koopmans. Heel veel van die regelgeving die er al is, die is inderdaad strikter dan wat er nu bij is gekomen. En voor die regelgeving die er al is, ligt er nu heel veel geld en heel veel plannen. Dus als we die nou gaan uitvoeren, dan denk ik niet dat je veel last hebt van deze extra verordening. Nee, meneer Koopmans, u hoeft nergens bang voor te zijn, hoor ik hier. Nee, ik kreeg net te horen dat ik niet moest denken dat we misschien veel last zouden kunnen hebben. Ik had liever gehad dat we er helemaal geen last van hadden. Want dan hadden boeren veel makkelijker de keuze kunnen blijven maken in de wetenschap. Dat zij willen investeren in een beter bedrijf, dat dan de vergunning ook komt. Maar we maken nu al mee dat vergunningen zo slecht van de grond komen. Dit helpt daar allemaal niet bij. Maar het is natuurlijk Overigens vandaag een keer interessant dat Jibby Joustra, de oud-SG van Lambo, zei, ja, misschien is het ook wel een mogelijkheid om met een schone lei te beginnen en in Nederland de hele wetgeving op dat gebied te herschrijven. Ja, dat zou misschien nog een kantje kunnen zijn, maar dat moeten we maar eens bekijken. Maar de wet op zich, die nou in Brussel is aangenomen, bijvoorbeeld voor de veenweide, waar een groot deel van de Nederlandse veehouderij een plek heeft, de melkveehouder een plek heeft, krijgt daar gewoon met naam en toenaam een opdracht. Nou, het is maar de vraag of die ingevuld kan worden. Wij twijfelen eraan. En wij zijn bang dat dadelijk in dat verhaal van inspanningsverplichting, door deze of geen rechterlijke uitspraak, er toch weer iets komt van jurisprudentie die ertoe leidt dat die verduurzaming die wij willen niet kan, doordat bedrijven alleen maar kleiner moeten worden. Is een van u drieën toevallig jurist? Ja. Ja, mevrouw Middelsma, kan dit inderdaad juridische consequenties krijgen? Ik denk dat de boeren veel meer last hebben van de wet en regelgeving die er al is dan van deze. En de eerste 5 jaar sowieso niet, omdat het dan heel erg overlapt. Daarna moeten we gewoon meer gaan doen. Kijk, het is wel een natuurverordening. Het is bedoeld om de natuur die in Nederland in extreem slechte staat is, om die beter te maken. En daar zullen de boeren ook heel veel aan hebben. Want de boeren hebben ook bestuivers nodig. Dus het gaat heel slecht met de insecten. Het brengt ook gewoon betere grond, et cetera, met zich mee. Dus de boer gaat er gewoon op vooruit. De boer heeft baat bij een betere natuur. Ja, en de minister heeft ook een kostenbatenanalyse laten maken. Nog een duurder woord, een impactanalyse. En daaruit komt dat dit uiteindelijk 50 miljard meer oplevert dan het kost. En dat niets doen vele malen duurder is dan wat 50 miljard is heel veel geld. Over hoeveel tijd is dat? Dat is tot 2050. Oh, dat valt al mee. Is 27 jaar. Het grote probleem met dit soort bedragen is dat die vooral betaald moeten worden door ondernemers met hun investeringen. En die kostenkans is toeberekend aan de natuur. En er is nou een boek over te schrijven of dat allemaal klopt of niet. Maar de onevenwichtigheid zit hem natuurlijk daar ook in. De kosten, de lasten bij ons. En, nou, minister Van der Wal had net 24 miljard extra gegeven. Ja, die had dus klaar liggen, maar dat gaat niet Er door. Is heel veel geld beschikbaar gesteld, juist voor de boeren en alles wat daaromheen zit. Er wordt nu druk door alle provincies gewerkt aan allerlei plannen. Die vallen allemaal samen met wat er voor deze verordening nodig is. Dus er is niet zo heel veel extra nodig. Meneer Datema, mevrouw Minnesma zei net, de boeren hebben baat bij een betere natuur. Ik denk dat de boeren baat hebben bij een goede samenhang tussen landbouw en natuur. Ja, zeker op de schaal van Nederland, waar we zo'n klein land hebben met zoveel functies die in dat kleine landje een plek moeten hebben. Dus de boeren hebben daar baat bij. En ik denk, en de vraagstuk van het geld is wel een serieuze. Want als je kijkt, want ik ben helemaal met Ger Koopmans eens, de boeren staan klaar om te investeren, ook in natuur en landschap. We hebben agrarisch natuurbeheer, dat is al jaren. Willen er meer boeren meedoen dan dat er geld is. Maar daar staat ook weer geld klaar bij het nieuwe kabinet. Ja, daar komt nu wat geld bij. Maar ook de eco-regeling van het GLB, was overtekend door boeren. Friesland Campina heeft vorige week bekendgemaakt dat ze een recordbedrag gaan uitbetalen aan duurzaamheidsinspanningen van hun veehouders, omdat die grotere stappen gezet hadden dan ze verwacht hadden. Dus er is echt wel drive bij de individuele ondernemer om stappen te zetten. Maar dat hoort wel ook Daar hoort ook wel commitment van de overheid bij en geld bij om waar te maken. Want als je op een gemiddeld landbouwbedrijf meer landschap en natuur moet creëren, ja, dan gaat dat ten koste van je omzet. Dan moet je toch geld kunnen gaan verdienen met die natuur. Ja. En er ligt een pakket van 5 miljard bij het kabinet, zeg ik dat goed? Nou, er is 500 miljoen in het vooruitzicht gesteld per jaar structureel voor meer agrarisch natuurbeheer. Ik denk dat het een hele mooie stap is. Maar in het landbouwakkoord, zeg maar, wat we niet gekregen hebben, was een rekensom gemaakt van dat er ongeveer 1,2 miljard per jaar nodig is. Dat was veel meer. Maar ja, daar hebben dat de boeren zelf niet mee ingestemd. Dat zou wel heel goed zijn. De voorgangers van meneer Koopmans hebben daar niet mee ingestemd, meneer Koopmans. Nee, maar wij zijn, omdat namelijk in dat landbouwakkoord in spe, daar stond opgeschreven dat boeren met de geboden milieugebruiksruimte moesten werken. En dat was niet nader omschreven. En dan kun je dus, als je dat als grens krijgt voor jouw bedrijf, dan kun je dus elke dinsdagmiddag even gezellig op de stoel gaan zitten en naar de tv gaan kijken wat de Tweede Kamer nu weer gaat besluiten om die milieugebruiksruimte in te perken. En dat kan natuurlijk niet, daar kun je niet op investeren. Je hebt lange termijn beleid nodig. Je hebt nodig dat je je investeringen daar en je afschrijvingen daarop kunt aanpassen. En boeren en tuiners zijn natuurlijk grote voorstander van verbetering van de natuur. Maar wensen dat niet eenzijdig op hun neergelegd te krijgen en willen zelf de middelen kiezen om die weg daartoe te bereiken. En deze wet helpt daar op geen enkele wijze in. Ik bedoel, morgen is het niet beter omdat deze wet is aangenomen. Nee, maar dat geldt daartoe altijd hebben natuurlijk. Mensen wat, ja, maar weet je, hij is er nu al. Wat te doen. En voor mensen 1,5 miljard doen, per jaar. Mevrouw Minnesma heeft het woord. Ja. Voor 1,5 miljard per jaar kunnen we voor die boeren een soort uitgebreide eco-regeling maken, waardoor ze heel veel dingen gaan doen voor de natuur en daarvoor betaald krijgen. Dus ik denk dat we het moeten aangrijpen om te zorgen dat dat wat nodig is gaat gebeuren. Want wij willen ook graag dat er gewoon een omslag komt en dat de boer betaald wordt voor al die extra dingen. Of als hij minder opbrengst krijgt door bepaalde maatregelen, dat hij daar ook wat voor krijgt. Maar waar haalt u 1,5 miljard mee naar? Want we zeiden net, het is 1,5 miljard per jaar. Nou, wij hebben net een nieuw rapport uitgebracht waarmee we een voorstel doen om de landbouw te verduurzamen op een manier dat de boer ook bijna 2 keer zoveel gaat verdienen. Dus ik denk dat we dit moeten aangrijpen om dat soort dingen te gaan doen. En dat kost 1,5 miljard per jaar, zegt u? Ja. Ja, precies. Ja. Oké, maar dat is dus geen kabinetsbeleid, maar dat is agendabeleid. Ja, nou, dat komt wel overeen met een aantal bedragen die eerder zijn genoemd. Dus ik denk dat het helemaal niet zo'n gek bedrag is. Ja, meneer Koopman, zou u omgaan als u niet 1,5 miljard, maar 1,5 miljard per jaar kreeg als sector? Nee, natuurlijk niet. Oh. Omdat meestal dat geld bedoeld is voor het kleiner maken van bedrijven. Daar staan wij niet voor. Nee, wij beginnen niet met krimp. Nee, wij geloven liever. Dat staat het niet voor. Hij heeft het nog niet gelezen, denk ik, het plan. Nee, ik denk het ook. En ik heb al met heel veel boeren gepraat die er enthousiast over zijn. Ik ken natuurlijk een heleboel van die plannen die ook in relatie tot de regionale plannen aan de orde waren. En die hebben vaak te maken met krimp. Daar geloven wij niet in. Daar moet je niet mee beginnen. Hmm. Zeker nee, niet als dat niet verplicht gaat gebeuren. Want je hebt die hele keten, die kracht nodig. Niet alleen voor Nederland zelf, maar ook voor buiten Nederland. Ja, meneer Tatum, maar u heeft een fonds van 3 miljard klaarstaan om boeren te helpen. Ja. Ik begrijp dat daar weinig gebruik van gemaakt wordt. Nou, het is niet zo dat er weinig gebruik van gemaakt wordt, maar niet van alle opties wordt gebruik gemaakt. Hè. Er wordt fors gebruik gemaakt van extensiveren. Dus boeren die kiezen om meer grond onder hun bedrijf te maken zonder meer koeien te gaan melken. Ja, minder koeien per weiland. Minder koeien per hectare. Hè. We zetten ook in op innovatie. En we zien dat innovatie achterblijft. Maar dat heeft heel erg te maken met wat Geert Koopmans ook schetst. Er is zoveel onzekerheid bij de ondernemer dat je ook die wel wil investeren. Ja, als je niet zeker weet of de innovatieve stal die je graag wilt bouwen, of die het hout juridisch gezoken, of dat de RAF-codes goed zijn, dat het deel van de boeren echt aarzelend is om te investeren. Maar dat betekent waarschijnlijk dat de stand van de wetenschap is dat we nog niet weten of die stallen beter zijn of niet. Want als we dat zouden weten met z'n allen, dan kan je dat risico wel nemen, toch? Nou, ik denk dat het een deel te maken heeft met dat het juridisch heel moeilijk is, dat soort dingen. En de tweede is dat we volgens mij gewoon, daar zetten we ook in als Rabobank, daar steken we ook letterlijk geld in, gewoon moeten proberen meer echt te gaan meten rondom de stallen. En zo werken heel veel met modellen. Ja. En we moeten doen dat we gewoon real-time gaan meten in die stallen, zodat een boer ook direct feedback krijgt. Hè? Zodat als een boer, als de meting niet klopt met de verwachting, dat die boer ook kan kijken, maar wat heb ik nu anders gedaan dan gisteren? En waarom mijn innovatieve voer... Dan kan je meteen bijsturen. Dat je kan bijsturen. Ja. Dus daar moeten we echt op inzetten. Ja, meneer Koopmans, heeft u nog een advies aan het kabinet na die wet die vandaag dus dan toch is aangenomen? Nou, de woorden van de heer Datema net, daarom zijn wij zo blij dat in het hoofdlijnakkoord staat dat men van die tekentafelwerkelijkheid en die bureauwerkelijkheid afgaat en veel meer naar meten en weten toe gaat, naar sensoren. dat juichen wij ook absoluut toe. En ik wens het kabinet toe dat ze de vertaling van dit wat er dan nu toch blijkt te liggen, dat ze dat op een zodanige verstandige manier doen dat het, wie weet, met deze boervriendelijke regering dat het nog dat we er beter uitkomen. Ja, mevrouw Minsma, heeft u daar vertrouwen in? Tot slot heel kort. Nou, ik denk dat alle regelgeving die er staat, die staat er. En die kan deze regering niet zomaar negeren. Want wij zijn afhankelijk van enorm veel export, zoals jullie weten. En dan heb je heel veel overeenkomsten die je niet te pas en te onpas op kunt zeggen. Dus we moeten ermee aan de slag. Ja, ik denk het wel. Marjan Minnesma van Urgenda, Ger Koopmans van LTO en Alex Datema van de Rabobank. Allebei hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Emma van der Schalie. Haar gast is de Belgische componist en pianist Wim Mertens. Over België gesproken, de afloop van de EK-wedstrijd tegen Slowakije hoort u natuurlijk op deze zender. En vanavond niet alleen het sportforum, maar ook de wedstrijd van misschien wel de grootste kans hebben, Frankrijk tegen Oostenrijk. Dag. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.